इसकी भी उत्पत्ति जो है वो विभिन्न प्रकार से किया कारणों में से एक दो मां प्राप्ता प्राण इंद्रिया मां प्राप्ता प्राण मुझे प्राप्त हो गई है इंद्रिया की शास्त्र क्या निकला शास्त्र ये निकालते हैं कि मद भजनार्थ जीवना उनका जीवन किस पर टिका है। जब भाई वो भगवत चित्त वाले हो गए ना भगवान उनके चित्त में आकर के बैठ गया तो उनके जीवन का फिर जो है वो अस्थिर जी कहते हैं क्योंकि लोग जो है देखते हैं कि जगत में जीते कैसे खाते पीते या कहे जाते तो ये जगत के जीते वो भक्त कैसे दिया उसके प्राण कैसे करें सदगुरु के प्राण इसे चल रहे हैं मद भजनार्थ उनका जीवन केवल भगवत भजन के लिए बाकी किसी के लिए नहीं बाकी तो भगवान है और उनका जीवन कैसे हो गया भजन के लिए हो तो जीवन ही धारण करती इसी के चलते भजन के लिए भगवत इच्छा के लिए भगवत भजन के लिए जीवन होना चाहिए उनके जीवन का और कोई लक्ष्य नहीं ये हो गया मन में तो क्या कोई कोई ऐसा मानते हैं कि उसकी उत्पत्ति कर ले अहमे व गतो विद्यमानो देश दे मद गता अहमे व गतो मैं ही गया हुआ हूँ कि वो हो गए मद गता अब वो जहाँ भी मैं गया हूँ वो हो गया मद गंगा अब तथा मैं मद गंगा प्राण इंद्रिया उसकी इंद्रिया जहाँ भी जाती है वहाँ वहाँ कौन रहता देखो तीस क्या जिस तरफ को देखता आता है जलवा जाता इधर आप उठाता हूँ उधर वही दिखता है ना लेकिन उसके कारण तो नमाज नहीं पढ़ते हो नमाज पढ़ा जाता सबसे दिशा में मुंह करके होता था जिस तरफ को देखता आता है जलवा जाता एक मगरिब की तरफ तक को दुकान ये करते उपासना क्रम मानते हैं अब इन्हें देव और दुजाति दुजाति जो है वो अग्नि देवता उपासना करते हैं अमुनि नाम देवता अमुनि हो गया तो देवता हृदय आ गया अब प्रतिमा स्वल्प बुद्धि नाम उनकी बुद्धि कमजोर है तो बिना किसी स्कूल आ रहा है आपने समान शरीर बनाए वो भगवान का शरीर का स्वास्थ्य होगी तो भगवान को कितना बन गए और सर्वत्र संकल्प अब वो प्रेमी भक्त सर्वदर्शी तो सर्वात्मा रूप से भेद कर लिया है ना तो उसको सर्वत्र वही दिखाई भाई मुनि और सर्वत्र दर्शन भी वो अंदर है क्योंकि मुनि बाहर देखता है तो उसको दूसरे पता के वर्ग का ध्यान में रहता बाहर जगत बस भेद वर्त कर लिया तो ठीक है भगवत भगवत तो वो ध्यान भी धीरे धीरे वो ज्ञान हो गया प्रत्येक तो सर्वत्र कर गया समदर्शी जो ज्ञानी है उसको तो सर्वत्र वही दिखाई देता है तो क्या करे वो आप उन्हें बंद करे आप भूला तो भी वही है आप बंद आप खोला तो भी वही तो सर्वत्र सब रहे तथा की उपासना पृथक पृथक करते इसे कहते हैं कि पहले तो यहाँ पर ये बना दिया कि कि अहमेव गतो विद्यमानो येषु उभो गये मत गता येषु की ऐसा पहले पहला वो बताया था वो अलग दिक्कत इसने मत गता है ये अलग कर दिया पता तो हो गया मत गता ना अहमेव गतो विद्यमानो येषु ये मत गता मदगता प्राण इंद्रिया के अब ऐसे हैं इंद्रिया आज पर क्या निकला कि चित्त के अथवा स्त्री से जो जो कुछ भी ग्रहित करता है उसको वासुदेव रूप में भी सत्यात्मा वासुदेव रूप में भी सर्वत्र कम करते हैं तो भाषणीय रूप में ही भेद करता है। अब बात ये जो लगा लेंगे मस्जिद का मत गलत था बोध यंत्र परंपरा अब मान लीजिए कि 2000 फसल फसा गए तो अपना अपना अनुभव प्रकट करेंगे तो जो अंदर रहेगा वही तो बाहर करेंगे जो अंदर है उसी को तो बाहर प्रकट करेंगे तो अब जो है वो अब परस्पर जो है अब ऐसे समय में एक बोध को जो है ये कारण परस्पर बोध आज परस्पर किसको करना चाहिए परस्पर उसी को करें जो भावना अंदर की है वही कथन करें जैसा मन में होता है जो बाणी के निकले उसके मन में जैसा है वैसे बाणी के निकलता है इसी अर्थ को इस अर्थ को कि वही इंद्रिय के द्वारा या मन के द्वारा सर्वत्र परमेश्वर तत्व बात धीरे ही भेद होता है इस भावना वाले हुए हैं तो इसी को परस्परम बोधयंत्र तो परस्परम भावयंत्र परस्पर बोध दोनों के बोधयंत्र जो है भावयंत्र की भावयंत्र बोध तो बोध नियंत्रण क्यों कहा यहाँ पर पहले में तो हो गया है मस्जिद का मध्यत प्राणा की भावना और यदि मुक्त प्रकार के भक्ति करके हो गए तो परस्पर बोध नियंत्रण तो जहाँ पर इस प्रकार का बोध होता है वहाँ पर स्मृति युक्त और अनुभूति तीन चीजों का प्रयोग स्मृति शास्त्र प्रमाण भी यही करता है और युक्ति से भी यही हजार युक्ति वो कहेंगे कि जगत को देखो जिसको जिसको हाथ लगा है उसने दो खरीद तो ऐसा है तो युक्ति के द्वारा युक्ति के द्वारा और अनुभूति युक्ति सब है तो सत्य देखिए यावत तक कुंडे जल को संबंधान मान सकते हैं सावन को सेवन करते हैं देह तो प्रसन्न और जो है इसमें योग दर्शन कि दुर्गम देवर सर्वम विवे के नाम सर इत्यादि युक्ति की तरह उनकी परिणाम रूप है विभिन्न प्रकार का है योग दर्शन में सभी युक्ति के द्वारा और जो है अपने अनुभूति के द्वारा हो गया परस्परम बोध जब दो चार भक्ति को आएंगे तो दूसरी बात नहीं करते जो उनके अंदर रहेगा वही बात करेंगे तो परस्परम भावयंत्र परस्परम बोध यंत्र कैसे तो युक्ति के द्वारा युक्ति के द्वारा और जो है ये तो सामान्य हो गया और किसी को जिज्ञासा किया तो प्रतियंत्र से जिसके आकर के बैठ गया ये तो परस्पर खत्म बैठ गए तो उनके साथ ऐसी बात हुई और जिसके आ गया तो उसको क्या करें तो उसको खुशी भगवान भगवत भक्ति कथा शुरू कर दो तो एक महात्मा बताए थे आज देखो तुझको गुरु की सेवा में रहें इसलिए जगत के लोगों का तो साथ मिलेगा जगत के लगते लोगों से बचने के लिए एक उपाय है बताते आत्माओं की बड़ी कृपा उन्होंने योगी ने दी होगी सबसे बड़ा मंत्र उन्होंने कहा एक उपाय है आगे तो कोई तो तुरंत भगवान की चर्चा करो ऐसा नहीं एक मिनट प्रतीक्षा करोगे तो सर्वज ये तो आपको समस्या रख देगा इसलिए भगवान की कथा शुरू कर देंगे और बंद नहीं करेंगे परमार्थ कथा शुरू करेंगे थोड़े देर में रुक जाएगा चले गए देख लेना तो जाने जाता है यही एक बजने का उपाय है ये जो तुम अपनी कथा नहीं शुरू करोगे तो वो अपनी कथा शुरू कर देगा अब जहाँ उसकी अपनी कथा शुरू हो गई तहाँ से तुम्हारे भी महाराज जी थे उसका साथी योग वाषिक का परंपरा अपने यहाँ उत्तर साथी थी तो कोई बड़ा से बड़ा विद्वान नहीं किया जाए और कोई जगत की बात करते राजनीति की बात करते चला जाता है लोग पालन करते एक घटा नाम मान लिया एक घटा फालतू है और कोई छोटा भी बालक ये परमात्म की विद्या करने का किया है कोई बात की मुझे जरूर है कोई भी चीज ने तो मान हमने कहता तो महात्मा की बात बहुत ही है यही उपाय जब परमात्मा भगवान से चर्चा करते रहोगे उसको समय नहीं मिलेगा खाने का तो वो अपना अपने आप उठ जाएगा चला जाएगा और नहीं तो आपके पास को आपसे चर्चा शुरू कर देगा तो कुछ देर पर मुझे नालिका को देखा वहां अंदर का माता को हमने पहले कहा कि चार वर्ष के जो है और बात है ये बच्चे तक जो है उनकी ऐसी चिंता थी ऊपर रह सकती है और कोर्ट में देख रही थी वहां से दरवाजे से बोले ये कोई ऐसे भाई ऐसा कोई आ रहा है कि जो जिनको ये कुछ बोल नहीं सकती है उसकी बात बिल्कुल कोई चंदर होती है उनकी डेट चंदर होती है और उनकी दो ग्राइन को मारे चंदर वो जो आए माता जी को आप जो उसको देखते हैं कि किसको हम कुछ बोल सकते हैं आज ऐसा जो होता है कि किसी को नहीं बोल सकते तो आप अब बोल सकते हैं वो जहाँ आई अब सुनाएगी अब उसका मन लगेगा तो सब सुना है कि नहीं तो चली जाएगी क्या है बात चेंज यहाँ पर कहा कि परस्पर भक्ति इकट्ठे हो गए तो बोध निरंतर परस्पर और कोई जिज्ञासु आ गया कोई शिष्य आ गया तब सब भेद करके महा भगवान की चर्चा तो भगवान की चर्चा की जो है वह दूसरी चीज क्या है कि एक और भी रहती ये क्या है नित्यम ऐसा नहीं कि कभी कभी परस्पर बोधे ऐसा कभी कभी करते हैं नित्यम इसकी उसकी चर्या यही इसके अतिरिक्त फालतू बात होने के लिए कोई अवसर ही बताते हैं फिर गीता कैसे है गीता उसी की गीता है दुष्यंत की क्या करते उसको दोष कितने होता है अरे नहीं वो ज्ञान है तो कहता यही जो भजनात्मक ज्ञान होता है किसी से दुष्यंत निष्ठान ना देना से उसको तृप्ति नहीं होती है, लेकिन ये तृप्ति नहीं होती है तो पीछे कुछ तो होता है। फिर माला कोई चढ़ा दिया तो उसके उसको दोष नहीं होता है, कोई प्रदर्शन कर दिया तो उसके उसको दोष नहीं होता, उसके दोष पीछे होता है, दोष के नहीं है। कोई लोग दोष का संतोष है, कुछ कुछ इसी ज्ञान के जगत से एकदम संतुष्ट हो, ये ज्ञान उसका रहता है कि इसी ज्ञान के और जगत विषय को उसको संतोष उत्पन्न होता है। दोष जाना दोष हो जाना छप जाना, अच्छा ये ज्ञान में छटा रहता है, रोटी मिली की नहीं पता है, ऐसा नहीं कि भंडारे से जाए उसके टीकाकार उसका लेते संतोष, वो ऐसा मानते हैं ना, किसी ने लिया होगा ये संतोष वही जो है यज्ञ काम तो कमजोर की यज्ञ, हाँ इतना भय सुख चलते कला पर क्षय होता है, इसके ज्योतिषी कला को भी ये सुख नहीं काम करते, दिव्य सुख जो जगत के हैं वो उनके सोलाई अंति भ्रांति कृष्णा है, तो वो तो भगवत ज्ञान में जो है जिसे दृष्ट है तो वो अच्छा हो गया कि कृष्णा उसकी हो रखी कोई भी कथा किया हो संतोष किसी को का संतोष और उत्तम सुख कला किया ना संतोषार्थ उनको उसके अंदर दोष तुष्य किसी ज्ञान से जो है वह संतुष्ट अलग हो जाता है जगत और इसी से उसको अंदर जो है दोष होता है प्रसन्नता की उत्पन्न होती है, दूसरे किसी जगत के व्यवहार में मान मान इतिया नहीं है उसको है इसी में और रमन की काल लोग ले रहे जो है कि जगत के लोग कितने रमन थे, अरे स्त्री को ज्ञानी परिवार में धन्य जो है रमन यही उसकी प्रीति का कारण है ना, लेकिन ये कितने ये कितने ये जो है उसी ज्ञान उसी ज्ञान को जो है वह अब तो जो है भगवान को स्मरण करते करते छका रहता है उसको कोई दूसरी स्वतंत्रता के लिए दुष्टाने के लिए उत्तरी बुद्ध इत्यादि के वार्ता लाभ की जो है आपके श्रीमती से पूजा कराने के लिए वो उचित है, इतना ध्यान देंगे कि रमन की जो है ना वो मेरा चाहे लोग मिले तो रमन के प्रयोग नहीं करते हमारे यहाँ आ गए हैं तो उभय पति है कि आत्मनिपति प्रयोग किया है जरा आपको पात्र उभय पति है एक ही पर आत्मनिपति आत्मनिपतिम रखते पूजायाम रखते हमें पूरा धातु पाठ निर्देश आपका निर्देश पूरा और उसको कोई आज नहीं बहुत दिन हो गए आत्मनिपति तो यहाँ पर प्रयोग करते हैं आज का प्रयोग मन ये हो गई व्याकरण की बात, व्याकरण की बात हो गई तो भारत की बात स्वामी भगवत भले ने साधने ऐसे पाठ ही नहीं, भगवत भले ने न केवल उत्तम साधन पाठ, न केवल उत्तम साधन, उत्तम साधन एवं न अति तो साधनांतरम च दूसरा साधन, वो साधन क्या है तो जो हमने कल बताया था वो किसी एक पहले तो बता दिया ना, पहले श्लोक में तो ये बात बता दिया कि बुरा भाव संबंध का भजन के, अब भजन का स्वरूप क्या है, लेकिन तीव्रता ये ले रहे हैं कि केवल वही साधन नहीं नहीं है जो साधनांतरण जो साधनांतर, इसको साधनांतर रूप में ले रहे हैं, इसको साधनांतर रूप में ले, आज नंबर श्लोक एक साधन हो गया, हाँ दूसरा साधन, कुछ लोग तो उसी का हिस्सा लो, हाँ उसी का, मैंने वो वहाँ का है भजन से, किस प्रकार भजन तो भजन से का स्वरूप हो गया, और अगले में फल हो गया, भजन से का स्वरूप होगा नवे में और दसवे में उसका भजन का फल, तो कहते मत चिंता है, भगवान कह रहे हैं ना कि मत चिंता, मैं चित्त ये शांत मत चिंता, मेरे में चित्त है, अब ये तो परीक्षा की बात है कि व्यक्ति का चित्त किस में रहता है, व्यक्ति का चित्त भगवान में रहता है कि जगत में रहता है, कभी जगत में व्यवहार करते हुए भी निरंतर भगवान में चित्त रह सकता है और कभी ध्यान करके हुए भी जगत में चित्त रह सकता है, तो जो मुमुक्ष भक्त है उसका चित्त भगवान में है जगत में नहीं, जो हार कभी ही शरीर आदि का उसका जगत में और उसका चित्त भगवान में है, क्योंकि वो हर जगत से बैराग्य उसको हो गया, जगत कोई वस्तु चाहता नहीं, जगत में कोई जब वस्तु चाहता नहीं तो किस में प्रारंभानुसार उसका व्यवहार जगत में भले हो, तथा भाई मत चिंता माने भाई चित्त भी शांति मत चिंता, और मदगत प्राण मान गता साक्षात चतुरादय प्राणायशा, उसके चतुरादय नहीं किसकी कोई चीज, परमेश्वर को चतुराज इंद्रिया किसको खोलती है, परमेश्वर को खोलती, वस्तुता जो है जिज्ञासु जो है भक्त जो है परमेश्वर को ही खोलता है, अब भले ही जगत में परमेश्वर को नहीं पाता तो वो नहीं लगता है, बस खोलता तो परमेश्वर को ही नहीं, तत्व दृष्टि से देखा है तो तत्व दृष्टि से क्या है, तत्व दृष्टि से ये आनंद को ही खोलता है, ऐसे आनंद को खोजता है कि जो आनंद कभी भी ना आएगा वो परमेश्वर है, और जगत में वो तो आनंद आए नहीं, अब खोजता जगत में है उस आनंद को परमेश्वर को, और नहीं पाता है तो रोता है, नहीं वो आनंद तो परमेश्वर, उसी को कहा कि मदगत प्राण मान गता प्राप्त चक्षुरादय प्राणा ये मदगत प्राण थोड़ी चुकी है, ईश्वरा प्रतीत्य प्राग उत्ता अन्य प्रसिद्ध प्रचार आदित्य भगवत भजनोपाय, भगवान के भजन का उपाय क्या है, बहुत लोग भी पूछते भगवान के भजन का क्या उपाय, क्या करते हैं कि ईश्वर जो प्रतिगात्मा है उससे अलग कहीं भी चित्त न जाए, ये भजन का उपाय, भजन का उपाय ही कि प्रत्येगात्मा ईश्वर तो अपना आत्मस्वरूप है, तो प्रत्येगात्मा जो भगवान है उससे अलग कहीं भी चिंतन उसको छोड़ कर देना, अलग में आता है त्रिभुवन विभव ये सभी त्रिकुंठक में तीनों लोगों का साम्राज्य सामने खड़ा हो रहा है, और भक्त को कहे कि जो है जो जिसका देखो तो उसको प्रसन्न नहीं, वो अकुंठक स्थिति है, भगवत स्मृति पर छोड़ नहीं सकता, भगवत स्मृति पर छोड़ नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पर कह दिया कि प्रार्थता अन्य संक्षिप्त प्रकार वाणिज्यम, कहीं भी व्यवहार में यदि चित्त जाएगा तो भगवान के माध्यम से जाए, स्वतंत्र जो है कोई माध्यम नहीं, उसको जगत में उसके चित्त को ले जाने के लिए कोई कारण ही नहीं, तो ये भगवत भजन का उपाय करने कोई भी कारण नहीं। चक्षुरादी न भगवती भगवती अप्राप्ति आज हमने तो ऐसा सुना है कि भगवान जो है चक्षु आदि का विषय है, शब्द आरोप स्पर्श चक्षुरादी इंद्रियों का विषय परमेश्वर नहीं, तो जब चक्षुरादी इंद्रियों का विषय परमेश्वर नहीं है तो चक्षुरादी का विषय तो बनेगा ही, चक्षुरादी का विषय तो बनेगा ही, तो ये कैसे हो सकता है। ये आपने कैसे कह दिया कि जो है कि जो है वह चक्षुरादी जो है चक्षुरादे प्राणा जो है वह मदगत प्राण कैसे बनेगा, क्योंकि विषय हो तो विषय में इंद्री जाएगी, रूप है विषय तो उसमें चक्षुर इंद्री जा सकती है, परमेश्वर आरोप है, जब आरोप है तो उसमें चक्र जिंदगी कैसी है, तो आरोप है सबका मई उपसंहित करना है। अधिकार भगवान ने कह दिया कि मई उपसंहित कर, वो उसकी इंद्रियां जो है मेरे आदिमुख होकर शांत हो, उसी में लीन हो, भगवान ने ली विषय रूप से नहीं, विषय रूप से रूप से तो हो नहीं सकता हो, तो इंडिया विषय नहीं बनाई आत्मरूप को, इंडिया विषय नहीं बनाई बल्कि आत्मरूप को, गीता को जरा रूप से जल्दी के लिए चक्षुरादि नाम भगवती अप्राप्ति है ना, चक्षुरादि इंद्रिया जो है उसकी तो परमेश्वर में जो है प्राप्ति बनेगी नहीं, क्योंकि तद अगोचरत वाद सत्य परमेश्वर तद अगोचरत वाद इंद्रिया को चलना, ऐसी आशंका करके कर दिया मई ऊपर अगोचर है बाहर देखने वाले, अगोचर माने विषय न, भगवान इंद्रियों का विषय नहीं है, सत्य भगवता अगोचरत्व इंद्रिया इंद्रियों का विषय भगवान ये मदगत प्राणा का विशेष निरीक्षण है, मदगत प्राणा का अर्थ कर दिया था मान तथा प्राप्त मुझे प्राप्त किया है चक्षुरादि इंद्रिया जी है ना, आप प्राप्त कैसे करेंगे, आप उसके विषय नहीं है तो कैसे प्राप्त, चक्षु रूप को प्राप्त कर सकते हो, अरूप को कैसे प्राप्त, तो मैं उपसंग कैसे कर दोस्त का कर दिया सब कर्म को कर्म का उपसंहार हो गया, शांत हो गया, मिथ्या प्रतीत बस शांत हो गए, अब कर्ण का जब शांत हो जाना है ये बात अंतर्मुख होने पर जो है आज शांत रूप हो गया तो शांत हो गया, शांत हो गया तो यही कोई तो कोई टीका भगवत अतिरिक्त में न अनादर भगवती मई एव अर्पित भक्त न आदर माने अनादर, न आदर माने अनादर, भक्त जो है वो भगवान के अतिरिक्त जो है वह जीना भी नहीं चाहता, भगवत संबंध न हो तो जी के क्या करें, भगवान से अलग रह सकते तो भक्त जीना भी नहीं चाहता, भगवत अतिरिक्त किरण जीवने की न आदर, उसको जीने में भी कोई आदर इसे जीना नहीं चाहता, तो जब जीना भी नहीं चाहता तो फिर कैसे रास्ता भक्त रहेगा, तो अंधे को उठना तो जीवन से कोई प्रयोजन नहीं है ना, अंधे पीने किसी के साथ प्रयोजन नहीं है, पर जो प्रयोजन नहीं रहता ना जिए करते तब कहते हैं कि जगत मई एवं की कम समता वो भक्त का जीवन भी भगवान में आती है, भगवान खिलाता है तो जी रहा है, भगवान खिलाता है तो खाना, उसका न कोई खाने से प्रयोजन है और न जीने से प्रयोजन है, पर भगवान खिला रहा है तो जी रहा है, भगवान खिला रहा है तो खा रहा है, उसको तो भगवान से प्रयोजन है, उसको जीने से भी प्रयोजन नहीं है और खाने से भी, तो उसका जीवन भगवान के लिए है, इसलिए कहा मैं अर्पितम जगत मैं अर्पितम भगवान, इसी को भाटिका भगवान अथवा मदगत प्राणा यानी मदगत जीवन है, उनका जीवन ही मेरे लिए है, उनके जीवन का और कोई भी प्रयोजन नहीं, तो भक्त के जीवन का कोई भी प्रयोजन नहीं, वो जी क्यों रहा है भगवान के लिए, जीवन से आदर तो नहीं है, जीवन से आदर नहीं है, जीवन में आदर नहीं, वो जी ही इसलिए रहा है, क्यों जी रहा है भगवान जी ला रहा है, उसको भगवान जी ला रहे इसलिए जी रहा है, वो भगवान के लिए जी रहा है, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं जी रहा, भगवान खिला रहा है तो खा रहा है, भगवान जी ला रहा है तो जी रहा है, उसका अन्य कोई प्रयोजन, उसके जीवन धारण का प्रयोजन भी भगवान ही है, जो इसी के बचे ना भजन के लिए जी रहा है, भगवान के लिए जी रहा है ना, दूसरा कोई जीने का क्या प्रयोजन, जब दूसरा कोई कामी नहीं है इस लोक के लेकर तो कोई जब उसका जीने का प्रयोजन नहीं है तो भगवान ही जिलाता है तो जीता है, भगवान ही जो है उसके जो करा है गुजरात करे अथवा मदगत प्राणाम मदगत जीवन है, अभी जब जीता है जब तक जीता है तब तक वो रहता है, उसका व्यवहार तो कुछ न कुछ होता होगा, जब जिएगा तो उसका कुछ न कुछ व्यवहार तो होगा, बल्कि व्यवहार उसका यही है, और इसे पहले जीता देती है आचार्य श्रुत्वा पाद कथया परस्परम भगवंतम सब ब्रह्मचारिणों बोधयंती कदम सदन भगवत भजन साधनम दिया, इन्होंने तो साधन रूप में दिया है, इसी प्रकार ने तो साधनांतर इसलिए कहा कि ये भी भगवत भजन का साधन क्या है, इस वाले गुरु जी जो है भगवान के विषय में खूब सुनता आचार्य व्यस्त स्वामी आचार्य से जो है भगवान के विषय में श्रवण करता है और फिर अपने सभी सहपाठियों को लेकर के और मार्गदर्शन करता है, युक्ति पूर्वक उसका विचार करता है, ऐसा भगवान क्यों है तो ऐसा भगवान क्यों है, तो भगवान का रूप काला क्यों है तो भगवान का रूप सफेद क्यों है तो भगवान का कैसे भगवान जो है वह ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं, ये सारे के सारे का परस्पर जो है भगवत विशेष की अथवा ये तो लीला का विषय हो गया, अब तक तो कैसे कहें भगवान जो है जब निर्गुण निराकार है तो उसमें कृपा कैसे है, उसकी कृपा का क्या तात्पर्य है, वो जो है जब क्यों अशरीरी है तो जगत को उत्पन्न कैसे करता है, ये बात है, अरे भगवान को जो आप कहते हैं अशब्द है अशब्द रूप है तो अशब्द रूप जो परमात्मा है वो जगत को कैसे उत्पन्न करता है, अभी किसका परस्पर क्या होता है कैसे उत्पन्न करता है, ठीक है, ये हो गया बोध व्यक्त का परस्पर, एक दूसरे से अंदर जो शंका है उसको दूर किया, यही जो है बोध का उपाय होता है, यही भी भगवान का भजन है, ऐसा नहीं समझना कि जो है माला लेके बैठते उसी का है भगवत तत्व, भगवत तत्व का जो परस्पर विचार है ये विचार भी भगवान का भजन है, भगवान के दर्शन का उपाय, हाँ बोधयंत्र परस्पर बोधयंत्र बुद्धि को किस में दौड़ा रहा है, भगवत तत्व में दौड़ा रहा है, भगवत तत्व में तो दौड़ा रहा है। जब भगवान आक्रिय है तो जगत कैसे उत्पन्न किया, जगत है भाई उत्पन्न किया अंधता से दूसरा भी किसने जगत उत्पन्न किया, ऐसा भगवान ने किया। अरे कहा भगवान तुम्हारा जवाब सही है तो जगत हमारा भगवान जगत उत्पन्न नहीं किया, जगत उत्पन्न नहीं किया तो किसने उत्पन्न किया, जगत उत्पन्न हुआ ये बिना ही बातचीत पर जगत उत्पन्न ये बिना ही कैसे भाई भगवान की माया ये तो भगवान का ऐसे विभिन्न प्रकार से उसका विचार बोध है अंतर पर। तो भाष्य में ये बोध है अंतो अवक्रम यंत्र परस्परम अन्योन्य कथयन तो ज्ञान बल वीर आदि धर्म कथन किसका होगा, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखें निर्गुण मन तत्व के विषय में तो बोध है, तत्व के विषय में तो बोधन हो और भगवान के सगुण साकार लीला के विषय में कथन, तो बोधन प्रकार भी भजन है और भगवत लीला भगवत जो है अनुग्रह इत्यादि शक्ति का जो कथन है ये भी बने। तो बोधन शब्द एक हो गया ना बोधयंत्र परस्पर अब कहते कथयंत्र क्या कथन, भगवान के सर्वज्ञता का कथन, भगवान के बल का कथन, भगवान के वीर आदि कथन, भगवान के विभिन्न प्रकार के अनुग्रह निग्रह शक्ति का कथन, ये कथन जो है धर्म विशिष्टम मान अत्य पंच कृत्य कार्य भगवान के जो है शक्ति पालन संहार इत्यादि सर्वज्ञ इत्यादि धर्मों का जो कथन है ये भी क्या है भाई थोड़ी सी टीका आगमोपत्तिभ्याम भगवतम एव विशिष्ट धर्मान शिखे जो गुरु विपदिशंति आगम और युक्ति से भगवान का ही जो विशिष्ट स्वरूप है विशिष्ट धर्म धर्म वाले भगवान को शिष्यों के लिए गुरुजन उपदेश करते हैं सदर्प भगवत भगवत भजन भी ये भी भगवान का भजन विद्या भक्तानां तुष्टि भगवान भक्तानां तुष्टि रति ये भी बता देते हैं भक्तानां दुष्टि गति स्वर्ण सत्ता ख्याता कहते हैं भक्तों का जगत में देखा जाता है कि दुष्टि और स्त्री जब इसको आगे लक्षित वस्तु प्राप्त हो जाती है तो इसको तुष्टि है ना, और उसी में से प्रीति बनती है। ये दुष्टि गति बाह्य वस्तु के द्वारा देती है पर भक्त में तुष्टि रति का हेतु बाह्य वस्तु भक्त में तुष्टि का भी हेतु बाह्य वस्तु नहीं है और उसकी प्रीति का हेतु भी बाह्य वस्तु नहीं है। वो इसी जो चर्चा में भगवत चर्चा ही उसके तुष्टि का हेतु हो गया, भगवत विचार ही उसके तुष्टि का हेतु हो गया और भगवत विचार ही जो है भगवत लीला श्रवण ही जो है कथन श्रवण यही उसके रति का भक्त नाम तुष्टि रति स्वर सत्र क्या सूरत में बाह्य वस्तु की बाह्य वस्तु लेते पुष्यंती परितोषम उपयंती नमंती रतिम च प्राप्नुवंती प्रिय संगति प्रिय संगत्या की जैसे लोक में कोई प्रिय वस्तु या प्रिय व्यक्ति अपना मिल जाए तो एकदम जो है चित्त फिर जाता है, गति उत्पन्न हो जाती है, प्रीति उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार जो है उसको खाली भगवत चर्चा नहीं है, भगवत विचार में इसी प्रकार की तुष्टि होती है। जैसे सामान्य लोगों को जगत के प्रिय पदार्थ प्रिय वस्तु व्यक्ति के प्राप्ति में तुष्टि रहती है, इसी प्रकार भक्त को भगवत के भगवत स्मृति में तुष्टि रहती है। भाई वस्तु देते कोई टीकाकार लिखते हैं कि मनोरथ पूर्तिया रति प्राप्त काम प्रसन्नता उदाहरण महा मनोरथ पूर्ति से बड़ा ही प्रसन्नता प्रकट होती है। ये कामक संबंध उदाहरण यानी जगत की कामना रखने वाले का उदाहरण, जगत की कार्य से कभी कामक संबंध उदाहरण होता है ना, जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कामी नारी प्रियारी ऐसे जैसे कामी पुरुष को जो है वह सुंदर स्त्री प्राप्त हो जाए तो उसको बहुत प्रसन्न होता है, अथवा कोई अत्यंत लोभी है उसको 1 करोड़ की नागरिक मिल गई तो उसको बड़ी भारी प्रसन्नता उत्पन्न होती है। दक्षिणे दे दिया कोई बोल तो प्रसन्नता उत्पन्न, 1000 रुपया 2000 5000। इसी प्रकार वो कहते जैसे जगत में एक प्रकार का देखा जाता है, कहते हे भगवान हे श्री राम मुझे आप ऐसे प्रिय करो, आपका स्मरण मेरे हृदय में ऐसी प्रीति उत्पन्न करो, आपका श्रवण आपका दर्शन हमारे हृदय में ऐसी प्रीति है कि कामुक संबंध हो जाए। इस प्रकार नवा अब इस प्रकार का जो भजन करता है वास्तव में मत चिंता मत गत प्राणा को यह सब परस्पर पूर्व श्लोक के न भजन की मांग है, मांग बुधा भाव संबंधी का भजन थी, तो ऐसी भजन जब करता है तो उसका क्या प्रकार है, आपका भजन इस प्रकार का कोई करता है तो आप ही कुछ उसके लिए करते हो गए। कुछ तो ऐसा है कि मैं सबके लिए करता हूँ और कुछ ऐसी चीज है कि उसी के लिए करता हूँ दूसरे के लिए, कुछ तो सबके लिए करता जैसा वो कहता है जैसा प्रसाद करता है वैसा फल देता हूँ सबके लिए, अभी तो फलदाता मैं ही था, लेकिन कुछ चीज ऐसी है कि मैं उसी को देता हूँ दूसरे को देता हूँ, दूसरे उसको संभाल दूसरे को दे वो उसी को दिया थोड़ी टीका देते ये उत्तम सो अभिकम्पे ने विद्या ही जो कहा था ना सो अभिकम्पे योगी ना ये क्या तदर्थक भूमिका कृपा तद ईरानी होता है, वह योग ऐसा है कि वहां पर संकेत मात्र कर दिया या संकेत कर दिया था सो अभिकम्पे योगी ने युग्य तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसी योग के द्वारा वह युक्त होता है, वहां कहा था और युक्त होता है तो मत चिंता मत गत प्राणा बोधेर का स्पर्श हो ये उस योग के कारण, और वह योग का स्वरूप क्या है वह ये बताते हैं किस प्रकार का योग है देता भगवत भगवत कृपा साक्ष्य वह योग वो दूसरे प्रकार से नहीं है। तो भाष्य में ये है यह एक यथोक्त प्रकार भजन के मांग जो इस प्रकार भक्त होकर के प्रेमल भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करते हैं और जीवन की भी चिंता छोड़ देते हैं और मेरे ऊपर छोड़ देते तेषाम सतत युक्ता नाम सतत युक्ता नाम तदामि बुद्धि योगम तम तदामि बुद्धि योगम तम कहते हैं कि वो किसको चाहते हैं कहते हैं मुझे चाहते और तो कुछ नहीं चाहते, उन्हें अपना जीवन भी देते